हाँ चुभ नहीं आता है तो अनिटिकाने निपात्यन्ते मंथा आदेश में द्रव द्रव्य संयुक्ता शक्त व मंथ शक्तु है द्रव द्रव्य कुछ पानी आदि मिला दिया दूध मिला दिया या दही मिला दिया तो मंथ हो गया और मंथन दंड को भी मंथ कहते हैं तो ये क्षुब्ध शब्द उसका होगी क्षुब्धो मंथश्चेत मंथ अर्थ में क्षुब्ध बनेगा मंथ क्षुब्ध शांत मन स्वन धातु शब्द अर्थ को स्वन से निष्ठा करेंगे तो दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र हो अन्ना से झलकेंगे ईट होना था ईट नहीं हुआ नकार का अनुसार पढ़ना शांतम मन मन अर्थ में इसी प्रकार ध्वन ध्वन है धन से निष्ठागन से ध्वान्त बन गया तो वहाँ भी क्या क्या ध्वन वही भी इसी प्रकार यहाँ ध्वन है तो यहाँ अनुनासिक के चल दीर्घ प्राप्त है दीर्घ होता है केवल ईट का अभाव किया ध्वान्त हो गया अंधकार लग्नम लग्ञ धातु ही संगी लग से निटकन निष्ठागन से ईट होना चाहिए किंतु ईट नहीं हुआ और रदाभ्याम यहाँ प्राप्त नहीं ये नत्व भी निपातन क्या लिखा होगा मूल में निष्ठानत्वमपि निपातनात् लग्नम सक्तम सक्त अर्थ में म्लिष्ट म्लेच्छ धातु है म्लेच्छ अव्यक्त शब्द है म्लेच्छ से निष्ठा करने पर वृक्षभ से शक हो जाएगा म्लेच्छ और सुत्व हो गया म्लेष्ट होना चाहिए किंतु वहाँ इकार कर दिया म्लिष्ट बन गया म्लिष्ट इकार हो गया और ईट नहीं हुआ आगे भी दे दिया है म्लेच्छ रेभ्री अनुपधाया इत्वमपि निपात्यते ईट का अभाव और क्या निपातन क्या इत्व इस प्रकार के अभिस् रेभ्री है रेभ्री क्या अर्थ है रेभ्री शब्दे हाँ शब्द अर्थ तो निष्ठाकन से भ के आगे तो होने से ईट नहीं हुआ फिर भ के आगे तो होने से क्या सूत्र हो गया ध ध भ को ब हो जाएगा और इत्तो कर दिया रिब्ध बन गया रिब्ध बन गया रिब्ध का क्या अर्थ हुआ विरिब्ध विपूर्वक स्वर अर्थ हो गया विरिब्ध आगे है फांट फांटम अनायास साध्य फणे धातु फण शब्द अर्थ है फणगत त कर दिया फण अगर त से निष्ठा के त को तो अनुनासिक से किझ लोकेंगे थी इत्व का नहीं इत्व का अभाव कर दिया और स्तुत्व हो गया फांट बन गया अनायास अर्थ में फांट फांट अनायास साध्य अनायास साध्य होता है फांट और कषाय विशेष ये दिया है किसी दूसरे मिट्टी का में दिया काशिका में वृत्तिकृत काशिका मत में कहा कषाय विशेष नहीं तो अनायास साध्य फांट का अर्थ अरे माधवस्तु वेद भाष्य में कहा नवनीत भावात प्राग अवस्थापनम द्रव्यम फांटमिति वेद भाष्या नवनीत नवनीत वन मखन होने के पहले प्राग अवस्थापन द्रव्य को फांट ऐसा वेद भाष्य में कहा गया है फांट अनायास से कषाय विशेष ये आजकल मिलता है पहले मिलता था कोका कोला फांटा अभी फांटा है हाँ यही फांट ही फांटा बना कषाय विशेष अनायास साध्य द्रव्य मिला करके टीका में दिया यद अश्रुतम अपिष्टम च कषायम उदक संसर्ग मात्राद विभक्त रसम ईषदुष्णम तत्फांटम इति उच्यते काशिका बुद्धि में कहा अश्रुतम पाक नहीं क्या पिसा नहीं गया कषायम उदक संसर्ग मात्राद पानी मिलाने से विभक्त रसम थोड़ा पानी निकल गया ईषदुष्णम थोड़ा गर्म किया वो फांटम इच्यते वही फांटे भी ना कुछ मिला करके थोड़ा कुछ मिला देते फांटा करे बटल में रख दिया बहुत रुपया में बिक्री कर दे फांटा नाम रख दिया और देखा तद्वे नवनीतम भवती घृतम वे देवानाम फांट मनुष्याणाम देवता के लिए घृत और मनुष्य के लिए फांटम ये वैश्वती भी अमीषा बाजी भी बाजी नमाया छेना तो देवता के लिए और बाजी देवता के लिए बाजी न पानी इसी प्रकार ये फांट है आगे पांडे का बाढ़ बाढ़ बनेगा बाहरी प्रयत्न धातु है, निष्ठा किया बाहर धातु धातु सेठ है किंतु ईट अभाव हो गया। ह के आगे तहन से हो ढ से ढ हो जाएगा झल पर में है, ढ होने के बाद उसके बाद टूनाष्टु फिर ढूंढे लो बाढ़ बन जाए, केवल ईट अभाव किया। बाढ़म अर्थ क्या अर्थ है, भृषम अत्यधिक अर्थ में कहेंगे बाढ़म अर्धांकार कहते बाढ़ का अधिक है बाहु प्रयत्न बाढ़म भृषम। अन्यत्र तो ईट ईट होगा तो क्षुभ धातु से ईट करेंगे तो बन गया क्षुभितम, क्षुब्धो राजा प्रयोग होता है ये, हाँ ईट नहीं क्यों हुआ, यहाँ तो ईट होना चाहिए क्षुब्ध तो प्रयोग किया गया मंथ के लिए तो क्षुब्धो राजा के से तो आगम शास्त्र सानित्यत्वाद ईट आगम है, अनित्य होने से ईट नहीं हुआ। स्वर्ण धातु से करें तो स्वनितम, ध्वन से ध्वनितम शब्द किया गया, लग्गे से लगितम, मृच्छ से करें कितने मृच्छितम सब ईट हो गया, रेभ्री से वी वेरे भीतम, फणगत्व से निष्ठा किया फणितम, बाहरित गया बाहितम, ये सब ईट हो गया। घृष्य हाँ धृ धृषि शशि वयात्ये धृष धातु और शश धातु वैयात्ये तो निष्ठाया अभिनय एवं अनिटो स्त अनिट है धृषि शशि अनित होगा ईट नहीं होगा निष्ठा पर रहते किंतु वैयात्ये या तो एक साथ वि या प्रापण धातु से निष्ठा करो या तो बनेगा विरुद्धम यात व्यात विरुद्ध हो गया, विरुद्ध हो गया मतलब अभिनीत विद्या है तत्वबुद्धि नाग के पृष्ठ में है वि या धातु से निष्ठा यात विरुद्धम यात वि यात अर्थात अभिनत विरुद्ध कर्म करेगा तो अभिनीत हो गया नम्र विनय का भाव तस्य भाव वैयात्यम, वैयात्यम अर्थ हो गया अभिनीत अर्थ में तो अभिनीत अर्थ में ही धृषि शशि दोनों में ईट निष्ठा करने से ईट नहीं होगा। धृष्ट कहते बड़ा धृष्ट है विशस्त है ये हो गया ईट नहीं हुआ वैयात्य अभिनय के अर्थ में। अन्यत्र धर्षित विशसित ईट हो गया धृष्य धातु है धर्षण धृष्य धातु का अर्थ दिया है ठीक है धृष्य इन धृष्य प्रागल्भ प्रगल्भ होता है सचु हिंसायाम तो प्रगल्भ है धर्षित विशसित हिंसित ये अर्थ होगा। भावादि कर्मणस्तु वैयात्य धृषि नास्ति भावादि कर्म में धृषि धातु इंद्रिषा प्रागल्भे आदित्य आदित्य होने के कारण विभाषा भावादि कर्मों इसी में भाव में और आदि कर्म में ईट विकल्प प्राप्त है, विकल्प होने से वहाँ नित्य करने के लिए हो ऐसे शंका करने से कहते हैं यदि तो अन्यत्र भावादि कर्म से अन्यत्र वैयात्य नहीं होने पर भी ईट निषेध हो जाएगा ऐसे कहते हैं। यहाँ नियम बनाया निष्ठायाम अभिनय एव अनिटो तो यहाँ जो दिया है ऐसा अनभिधानाथ नास्ति क्या नहीं भावादि कर्मण में वैयात्य में धृष्य धातु का प्रयोग नहीं होता है। अनभिधानाथ का अर्थ कोई प्रामाणिक प्रयोग नहीं है, प्रामाणिक प्रयोग नहीं होने से वहाँ धृष्य धातु का प्रयोग नहीं होता है। नहीं तो क्या होता धृष्य धातु आदि थे विभाषा भावादि कर्म सूत्र से भाव में आदि कर्म ईट विकल्प होगा, विकल्प के उसको नियम करने के लिए नित्यार्थक नियम नहीं होगा, विकल्प प्राप्त था नित्य करने के लिए सूत्र चरितार्थ हो जाएगा तो नियम सूत्र नहीं बनेगा। अभी नियम हुआ वैयात्य एव नहीं तो क्या होता विकल्प से विभाषा भावादि कर्म से भाव आदि कर्म विकल्प प्राप्त था तो उसको विकल्प को नित्य करने के लिए सूत्र चरितार्थ हो जाएगा तो फिर नियम सूत्र नहीं बनेगा। नियम तो हो गया सिद्धि सत्यारम्भ नियमार्थ इसलिए वैयात्य में उसका प्रयोग नहीं होगा, नहीं होता दृष्टि का भावादि कर्म में भावादि कर्म में प्रयोग नहीं होने से अन्यत्र प्राप्त है उसका नियम कर देगा वैयात्येव अनिटी वैयात्य नहीं होगा तो अन्यत्र धर्षित वैशिष्ट विशेषित में ईट हो गया। अतएव नियमार्थम इदम सूत्र इसे कार्तिकावृत्ति में कहा तो धृषित आदित्य जो किया आकार ये आदित्यश्चित ईट निषेध प्राप्त है तो उसका आदित्य करने का क्या प्रयोजन है तो आदि जी वहाँ प्रयोग नहीं होगा भावादि कर्म में वैयात्य में धृषि शशि वैयात्य तो हो गया, इट निषेध हो गया, अनिट हुआ, तो वहाँ आदित्य करने में क्या प्रयोजन हुआ? क्योंकि आदित्य करने से तो आदित्य भावादिकर्म वैयात्य नहीं होने पर भी भावादिकर्म से आदित्य निषेध होना चाहिए। तो धृषेर आदित्य फलम चिंत्यमित हरदत्त, आदित्य का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए हरदत्त ने कहा माधवस्तु भावादि कर्मणोर अवयात्य विकल्पम आह। कहते भावादि कर्म में वैयात्य नहीं होगा तो विकल्प प्रयोग होगा, अर्थात उसके मत के अनुसार भावादि कर्म में प्रयोग होगा। जो अभी कहा अवयात्य में भावादि कर्म में दृष्टि धातु का प्रयोग नहीं होगा अनविधानात, ऐसे कहीं प्रमाण नहीं है, किन्तु यहाँ माधव कहते षष्ठ पंक्ति में बालमन आगे अवयाते भावादि कर्मण और अनविधान प्रमाण भावत, अनविधानात नहीं होता है, तो अनविधान ही प्रमाण नहीं प्रयोग हो सकता है, इसे मतभेद है, तो दृष्टम दर्शितम बन जाएगा, प्रदृष्ट प्रदर्शित भी हो गया, आदिकर्मणि हो गया। दृढ़ स्थूल बलवयो हो, ये बल में मत्वर्थ्य अच करके बलवत अर्थ में स्थूले बलवती च निपात्यते, दृढ़ शब्द, दृढ़ शब्द का निपातन किया, दृढ़ दृढ़ वृद्धो दो धातु ही दृढ़ और दृढ़ दृढ़ में द्वित नुम होता है, तस्य त प्रत्यय करने पर ये दोनों धातु सेट है, निष्ठा करने पर ईट होना था, ईट का अभाव तस्य ईट अभाव, और उसके बाद तस्य ढत्वम, तस्य ढत्वम ने त को ढ होगा, हस्य लोप ब्रीही दृढ़ में ह को तो ढ प्राप्त है, ह को ढ होने से आगे भी जस तथर धो दुनाष्टो करे हो सता, हकार का लोप और ईदित न लोपश्च दृही धातु में विदित का न लोप भी हो जाएगा, इतने निपातन किया, किंतु इतने निपातन नहीं करके यदि केवल ह को ढ करके जस तथ धो करेंगे फिर ध होने का स्टूनाष्टु ढोढ़ लोप से दृढ़ रूप सिद्ध हो जाएगा ना, नहीं केवल ईट अभाव कौन से दृढ़ रूप बन जाएगा, किंतु इतने नहीं करके सब निपातन किया, क्यों किया? देखो र ऋतु हला दे लघु टीका में देखो निष्ठा तत्कार से ढत्व निपाते थे, हस्य लोप भी निपातन किया, हकार का लोप निष्ठा के त को ढ कर दिया, दृढ़ के दृढ़ धातु के हकार का लोप कर दिया होढ़ नहीं करके, और न लोप किया, इतने क्यों किया? टीका में देखो दिया, यहाँ सिद्ध होता है हस्य ढ करेंगे झस तथो स्तुत्व ढोढ़ कर्ण से सिद्ध होता है, ईट अभाव के निपातन करो, न तो हकार लोपो ढत्वम चैती चेस्मैवम, तथा सति क्या होगा? दृढ़ियान शब्द बनता है, दृढ़ धातु से यसन प्रत्यय होता है, दृढ़ियान होने पर वहाँ एक सूत्र है र ऋतु हलादे लघु, हलादे रिकर को र होता है, दृढ़ में री को र हो करके दृढ़ियान बनता है, री को जो र दृढ़ियान बना वहाँ ढ लोपादि यदि कहने के ढो ढे लोपादि से ढ लोप असिद्ध होने से रिकार संयोग परक हो जाएगा, रिकार दृढ़ शब्द में ह था और ढ था, हो ढ होकर के ढो ढे से लोप हुआ, और ढो ढे लोप असिद्ध हो जाएगा तो लघु नहीं होगा रिकार, द्री में री है ह्रस्वत है किंतु पर में संयोग होगा तो संयोग गुरु हो, संयोग गुरु क्या सूत्र, तो री लघु नहीं होगा तो र ऋतु तो हला दे लघु सूत्र नहीं लगेगा, र ऋतु तो नहीं लगेगा तो दृढ़ियान नहीं बनता है, दृढ़ियान दृढ़िष्ठ बनता है दृढ़ शब्द से, ढल प्रसिद्धन से संयोग परत्व लघु परत्व अभावत, र ऋतु हलादि लघु सूत्र नहीं लगेगा तो दृढ़िया नहीं बनेगा, अत्र हकार लोप से ढत्व से च निपातने तो ऋकार से न संयोग परक नहीं है, अस्य ह लोप से साप्तमिकत्व न दृढ़ स्थूल बल सप्तम अध्याय का सूत्र दिखता है, ढोढ़ लोप त्रिपादी का है, ये साप्तमिक होने से ये असिद्ध नहीं होता है, इति भाष्य स्पष्टम। तो इसलिए दृढ़ लघु में भी आता है, इतने निपातन क्या, केवल ईट अभाव निपातन कर बनाएंगे तो दृढ़ शब्द तो बन जाएगा किंतु क्या पति है दृढ़िया नहीं बनेगा। आगे हो गया दृहितो दृंघितो अन्य, दृढ़ अर्थ के लिए तो बन गया दृढ़ स्थूल और बलव अर्थ के लिए, दृढ़ शब्द का था स्थूल और बलवान दृढ़ है। और अन्य अर्थ में दृढ़ बुद्ध वृद्धि अर्थ में दृढ़ दृंघित अन्य वृद्ध है अधिक है इस अर्थ में। प्रभो परिवृढ़ धातु से परिवृढ़ बन गया प्रभु के अर्थ में। व्रीह व्रीहि बुद्धो निपातन प्रागवत जो निपातन क्या है निष्ठा त को ईट अभाव और त को ढ हलोप सब परिवृहित परिवृहित अन्य पर प्रभु अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ कहें तो वृद्धि अर्थ के परिवृहित परिवृहित ईट हो गया। कृच्छ्र गहनयो हो कषह कषह सब पंचमे कष से पर निष्ठा को ईट न सियाद ए तय अर्थ हो एक कृच्छ्र और एक गहन अर्थ में गहन और कृच्छ अर्थ में निष्ठा को ईट नहीं होगा। कृष्ण धातु से निष्ठा करने से कृष्ट बनेगा कष्टम दुखम तत्कारण से अच्छा कृच्छ्र ग्रह कष कष धातु हो कष धातु से निष्ठा करने से कष्ट हो गया निष्ठा का ईट नहीं हुआ कष्ट बन गया। कष्ट का अर्थ कृच्छ्र भी होगा कष्ट अर्थ में और गहन अर्थ होगा कष्टम दुखम तत्कारण से स्यात् कष्टम कृच्छ्र माभिलम क्या पाठ कृच्छ माभिलम ये कोश का वाक्य गहन अर्थ है कृच्छ्र और गहन गहन का एक अर्थ दिया कृच्छ माभिलम अमर कोश वाक्य कष्टम हो गहन कष्टम शास्त्रम शास्त्रम जो कष्ट दिया है कष्ट का क्या अर्थ है गहन कष्ट का अर्थ गहन है गह कष्ट नहीं है कष्टम शास्त्रम शास्त्रम कष्टम कहेंगे तो कष्ट का अर्थ क्या है गहन अर्थ गहन और कष्ट में भेद है। कृच्छ्र है कष्ट कष्ट शब्द का अर्थ कृच्छ्र भी होता है और गहन भी होता है। जैसे कष्टम दुखम तत्कारणम ये क्या अर्थ कृच्छ्र अर्थ हो गया किंतु कष्ट मोह ये कष्ट मोह भी हो गया मोह दुख है किंतु कष्टम शास्त्र में गहन अर्थ में शास्त्र गहन है दुर्वगाह इत्यर्थ गंभीर है शास्त्र कसितम अन्यत अन्य अर्थ में कष धातु से हिंसा अर्थ में कसित हिंसित अर्थ हो जाएगा ईट हो गया। घुसी रवि शब्द ने घुस धातु है घुसी धातु है घुसी ईदित करके घुसी प्रथमांत बनाया घुस धातु अभिशब्द ठीक घुसी रवि शब्द न इति चुरा दिया अच्छा धातु पाठ में ऐसे पाठ है घुसीर अभिशब्दन इति चुरादि घुसीर अभिशब्दन इति भुआदि दोनों में घुसीर ऐसे है घुसीर अभिशब्दने इदित ने इरित हुए घुसीर अभिशब्दने जो धातु है अभिशब्दने घुसीर निष्ठायाम अनिट स्यात् अस्पष्ट अर्थ में विशब्दन विशेष शब्द स्पष्ट अभिशब्दन में विशब्दन का अन्य अर्थ विशेष शब्द विशब्दन स्पष्ट उसे भिन्न अर्थ में अनिट होगा। घुष्टा रज्जु है यहाँ शब्द अर्थ नहीं है शब्देन अभिप्राय प्रकाशन विशब्दन अर्थ किया शब्देन विशेषण शब्दन प्रकाशन अभिप्राय का प्रकाशन करना विशब्दन उसे भिन्न अर्थ में घुष्टा रज्जु का अर्थ किया उत्पादिता इति अर्थ आयामिता इति वा उत्पादन रज्जु बने ही अथवा आयामिता लंबे लंबी की गई घुष्टा रज्जु अभिशब्द ने किम घुषितम वाक्यम वाक्यम घुषितम यहाँ घुषितम का क्या अर्थ है शब्द से अभिप्राय कहा गया वाक्य शब्द कहा गया शब्द न उक्तम शब्द न प्रकटीकृत अभिप्राय इत्यर्थ शब्द के द्वारा अभिप्राय प्रकट किया गया। अर्धे संग्निविभ्य ईट निश्चयकृता निष्ठा को अर्ध धातु से सम नि अरवि तीन उपसर्ग पूर्वक अर्धधा से निष्ठा को ईट न एतत् पूर्वाद अर्धेर निष्ठा या ईण न सियात संपूर्वक अर्धा से निष्ठा कन से सम अर्ध त रदाभ्याम निष्ठा के त को न हो जाएगा द को न हो जाएगा और रेफ को लोप हो रेफ से पर एक न लोप हो जाएगा हलो यमाम यमी लोप रेफ से पर यम से आ जाए हलो यमाम यमी लोप विकल्प से बन गया समरण और अणत्व हो जाए अष्टुत्व निपूर्वक होगा तो निरण धातु क्या है अर्ध धातु है और विपूर्वक हो तो व्यर्ण समर्ण निर्ण दोनों है अर्ध गति याचन योग हिंसा अर्थ चुरादि में भी है। तो समर्ण न्यन व्यर्ण जैसे किसको दुख देना हरास किया गया, हिंदी में क्या कहते हैं, किसको धोखा दिया, धोखा दिया गया, समर्ण हिंसा अर्थ में कष्ट दिया गया, इसी अर्थ में उसमें दिया कुछ अर्थ है समर्ण अन्यन्न व्यन्न ठीक से ज्ञात। अच्छा गति अर्थ को लेकर क्या समर्ण अन्यन्न व्यन्न अर्थ नहीं सम विरुद्ध ज्ञान तो व्यन्न हो जाएगा, नितराम ज्ञात अन्यन हो जाएगा। गति हिंसा अर्थ गति अर्थ को लेकर अर्थ करते हैं, अन्य अर्थ भी हो सकता है। अर्धित अन्य अर्धा तो अर्धित हिंसित अर्थ हो जाएगा, इट हो जाएगा। अभेश्चा विदुर्ये अभिप्रक अर्ध था से निष्ठा को इट नहीं होगा, अभिदुर्ये विदुर नहीं निकट अर्थ में नाति दूर अभिदुर अभ्यरणम का नाति दूरम आसनम वा यहाँ सामीप्य नहीं करेगा अभिदूर का अभिदूर स्वभाव अभिदूर अभिदूर कहने से क्या होगा अति दूर नहीं होने पर ही प्रयोग हो जाएगा, और सामीप्य कहें तो दूर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। साम्य सामीप्य और अनति दूर दोनों बराबर है नहीं, और यदि सामीप्य अर्थ कहते तो अनति दूर में प्रयोग नहीं होता। अब अभिदूर कहने से दूर में प्रयोग नहीं होगा, अल्प दूर हो तो प्रयोग हो जाएगा। सामीप्य और दोनों अर्थ दिया ना अति दूरम आसन्नम वा अभ्यर्थितम अन्यत्र अन्यत्र अभ्यर्थितम सामान्य अभिपेरुक तो यहाँ ना अति दूर आसन अर्थ नहीं अन्य में इट हो गया। नेर अध्ययने वृत्तम वृत्त धातु से वृत्त बनेगा, वृत्तवर्तन धातु है। निजंत करने पर निष्ठा करने पर अध्ययन अर्थ में नियंताद वृत्ते त से इट अभाव निष्ठा को इट अभाव वृत्तवर्तन से नीच करेंगे तो बनना चाहिए वर्ती पुगंत गुण होनी चाहिए, किंतु वहाँ लुक हो गया नी को, लुक होने से प्रत्यय पे प्रत्यलक्षण लगेगा नलुता से निश्चित इसलिए गुण नहीं हुआ वृत्त धातु है। तो ईट अभाव हुआ नी लुक हो गया तो बन गया वृत्त अग्र त निज का नी का लुक हो गया तो क्या बन गया वृत्तम। वृत्तम किस अर्थ में अध्ययन अर्थ में अध्यय अध्यय माने अर्थे वृत्तम छंद छंद वृत्तम छंद मतलब अध्ययन किया गया। छात्रेण संपादितम अधितम इति यावत छात्रेण संपादन किया छंद को पढ़ा अधितम अध्यय अधित अर्थ में वृत्त हो गया वृत्त छंद। अन्यत्र तो वर्तिता रज्जु वृत्त वर्तन से नीच करके वर्तिता रज्जु बनाई गई रखी। श्रितम पाके श्रा पाके धातु है उसमें घट चुरादि में आता है। नीच करने पर पू को होने पर मिता ह्रस हो जाए सपी सपद से निष्ठा करने से करने पर श्रित बनाया श्रा और सप दोनों धातु आगे दिया है। श्राति सपत्यो ते निष्ठा प्रत्यय होने पर उसको धातु को श्री आदेश श्री हो गया निपातन से श्री अग्र त श्रीतम बन गया। किसी में पाक अर्थ में क्षीर हविष हो पाके क्षीर हवि के पाक के लिए श्रीतम गोभी श्रीणित मत्सरम ऐसे वेद वाक्य आता है। गो दुग्ध के लिए गो शब्द प्रयोग कर दिया गोभी भी श्रीणित पकाए मत्सरम सोमरस को दुग्ध से पकाए तो श्री श्रा पाके उसका श्रीतम बन गया। श्रीतम पाक अर्थ में श्रीतम क्षीरम स्वयं विक्लीनम पक्वम वा इति अर्थ कर दिया। शीतम शब्द का अर्थ क्या हुआ क्षीरम जो पका हुआ क्षीर स्वयं विक्लीनम पक्वम स्वयं पक गया। क्षीर हविर्भ्याम अन्यत्व श्राणम सपितम वा क्षीर हवि अर्थ में श्रीतम बना क्षीर जो हवि के क्षीर हवि के बिना अन्यत्र यदि पका गया तो श्राद्ध से निष्ठा करेंगे तो श्रात बन गया। श्रात बनने के लिए संयागत आते धातु न तो निष्ठा तो न हो गया श्रातम स्नानम नत्व हो जाएगा अटकुपम और वो सप धातु है इनसे, सप धातु से निष्ठा करें ईट होगा, और ने ने नहीं निष्ठायाम सेठी से ईटी का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा सप सपितम। श्राद्ध धातु से निज करके पू का आगम मिताम से हर्ष हो गया, सपी धातु फिर निष्ठा क्या करे ईट करके नी का लोप हो जाएगा, किस सूत्र से सेठी सपितम बनी श्राणम सपितम इसे बन जाएगा। दो धातु ही श्राद्ध धातु से श्राणम और सप धातु से सपितम बनेगा। वह दांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न ज्ञपता ये नीच पर हते निष्ठांता है, ते नीचे निष्ठांता वा निपात्यंते विकल्प से अन्य पक्ष में ईट होगा। ईट न से दम धातु से निष्ठा, नीच करके दम से नीच करके पहले हो जाएगा दामी, निष्ठा करने पर नीचे निष्ठांता निपात्यते दाम से दांत बन गया, ये ईट नहीं हुआ। नहीं तो ईट होने से दाम मितामर्ष हो जाएगा, दमित बन गया अमंत होने से दम धातु से, और शांत सम धातु से निचिकन से सामी मितांश हो गया सामी, तो ईट हो जाएगा निष्ठान से लोप हो जाए सामी तो बनेगा, और यहाँ निपात कर दिया शांत दांत शांत प्रयोग दमन युत को दांत समय युत को शांत, और पूर्ण बनता है पूर्ण काल बताया था पूरी आप्यायन धातु से बनेगा पूर्ण, पूरी तो नहीं तो बनेगा पूरी के लिए दिया धातु पूरी आप्यायन नीच कर दिया पूरी तो किया पूरी अगर तो ईट होना चाहिए ईट भाव निपातन और नी का लोप हो गया पूर रह के आगे त है तो उनसे नत्व किस सूत्र से होगा रद्दाभ्याम और नत्व रसाभ्याम तो क्या बनेगा पूर्ण होणत्व दे दिया टीका में नीलोप रात पर नत्व नत्व पूर्ण है कृत्य से क्या होगा वो तो रद्दाभ्याम न हो जाएगा और उनत्व तो सामान्य है। हाँ वो एते न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम ऐसे इति सिद्धे पूर्ण ग्रहण व्यर्थ मितपास्तम। वहाँ पूरी धातु नियंता तो पूर्ण रूप अर्थ है, वहाँ तो आया था प्री धातु से क्या बनेगा पूर्तम बना, वहाँ निषेध है पूर्तम पूरी आप्यायन से पूर्ण बनता है, पूर्ण मद हर बोलते हैं ना कौन सा धातु है ये ध्यान रखना, पूर्ण शब्द करने से बनेगा ये इसी सूत्र से वा दांत शांत पूर्ण दस्व यदि क्या नहीं तो पूरी आप्यायन से निष्ठा करेंगे तो ईट होना चाहिए निजंत भी है इसलिए ये सब निपातन से हुआ। दांत पूर्ण दस्त दसुद उपक्षय नियंत से ईट अभाव निपातन कर दिया, और निजंत कर्ण से उपधा बुद्धि होनी चाहिए उसका भी अभाव है तो अच्छा इसमें थोड़ा रहा दमु समूह में निजंत करने के बाद अनुनासिक से कुझल किन से दीर्घ हुआ नीलोपस्तु न स्थानी बता नीलोप तो निपातन हो गया निपातना दीर्घवित होता निषेधा से निपातन से लोप कर दिया नीच का दमु समूह में ऐसे नीच लोप कर देंगे नी रहेगा तो नी नहीं रहे तो अनुनासिक झल क्योंकि इससे दीर्घ होना क्यों नी क्या लोप हुआ यदि स्थानीवत हो जाएगा तो व्यवधान हो जाएगा कित पर रहते तो इसमें दे दिया अनुनासिक दीर्घ हुआ नीलोप स्थानीवत नहीं होगा निपातन से अथवा दीर्घ विधो न पदांत बरे लोप स्वर सवनानुसार दीर्घ दीर्घ विधि में निषेध कर दिया तो नहीं हुआ तो दांत शांत बन गया। आगे है स्पर्श बाधने स्पर्श धातु स्पर्श बाधने निष्ठाकरण से ईट अभाव कर दिया और वृक्ष भ्रष्ट सौ जाए स्पष्ट बन गया, नहीं तो ईट होगा तो स्पर्श स्पाशी तो बनेगा नीच करके स्पर्श से नीच करेंगे तो उपदावृत्ति के सूत्र से अत बुधाया निष्ठा करने पर नीच का लोप हो किस सूत्र से ईट होने पर निष्ठा एन से डी तो क्या बनेगा स्पाशी तो अन्य पक्ष में, और यहाँ ईट अभाव करने से स्पष्ट हो गया। छद अपवार छद धातु से निष्ठा करने पर यहाँ भी ईट अभाव कर दिया और निजंत से वृद्धि नहीं हुई अत बुधा छद करे तो रदाभ्याम निष्ठा तो हो गया छन्न बन गया ज्ञप धातु है, ज्ञप धातु से निष्ठा निजंत करके निष्ठा, ज्ञप धातु है चुरादि है नियंतात्त, तो ईट अभाव क्या नील पर एक भी निपातन कर दिया ज्ञप से तो ज्ञप तो बन गया, अन्य तो क्या हो जाएगा ज्ञापी, तो ज्ञप धातु से नीचे करें तो ज्ञापी तो ईट होगा निष्ठा इंसेटी फिर ज्ञापी तो बन जाएगा, दमित समित पूरित दासित सपा ये सब बनेगा, ये विकल्प से क्या है ऋस्वत्वर संघुषा स्वनाम ये ऋषि अम ऋषि अम त्वर संघुष अस्वन संघुष अग्रे संघुष के आस्वन आंग, तो इनमें एभ्यो निष्ठा इट विकल्प से ऋष धातु से निष्ठा करने रुष्ट इट इट होने से ऋषित बन गया, और अम धातु ही अम धातु गति आदि में निष्ठा करने से ईट नहीं हुआ तो कुछ अनुनासिक कुछ झलो आम बने आंत अनुसार प्रसन्न ईट होगा तो अमित, फिर इन त्वरा सभन ने त्वर धातु से ईट करने पर ईट भावन से ज्वर त्वर सिभ्य में बाबा उपधाश्च उठ हो जाएगा, किसको उठवाता है उपधा दोनों कौन से तू और तुर, अगर निष्ठा है रदाभ्याम न हो जाएगा तुर न बन जाएगा, तुर न त्वर आगे संपूर्क घुस संप्रो घुस त्वरित अर्थ हुआ अन्य ईटे होने पर, अश्य आदित्य फलम अंदम इंद्रिषा इत्वरा आदित्य क्या है आदित्य फलम अंदम केवल आदित्य फल आत्मन पद मात्र किया है, मतलब अनुदातिता आत्मन पद इतना और कोई फल नहीं, संघुष्ट घुष धातु से बन दिया और ईट होगा तो संघुषित, आहपुर सन धातु से आस्वांत आस्वादीर्घ है आस्वांत बनेगा अनुनाशी से कुछ झलो किंगित हो गया, और जब ईट हो गया आस्वनित बन गया अर्थ में आस्वनित आस्वांत आम पुरो सन धातु ही, ईट जब नहीं होगा तो दीर्घ किस सूत्र से होगा अनुनाशी से कुछ झलो किंगित, ईट होगा तो अनुनाशी कुछ झलो लगेगा नहीं लगेगा, हाँ हो गया नवा इति सूत्र भाषेतु संघुषा स्वनर विषय उभयत्र विभाषे उत्तम, हाँ विकल्प क्या विभाषा ये हो गया यहाँ तक, हाँ ओम।